Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Burak Yılmaz'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, Argun merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Güne kötü bir haberle başladık. Çok sevgili arkadaşımız, dostumuz Jack Cohen'i kaybettik. Jack hepimize veda etti. Bir süredir hastanedeydi, yoğun bakımdaydı, Bodrum'da yaşıyordu. Ama Açık Radyo'nun sadasının oluşmasında çok önemli arkadaşlarımızdan birisidir. Uzunca bir dönem Açık Radyo'da yayın koordinatörlüğü yaptı. Evet. Ve şu anda da o Bodrum'a göçtükten sonra yetiştirmiş olduğu Deniz arkadaşımız, Deniz Koloğlu görevi devralmıştı. Daha sonrasında da gene onun yetiştirdiği arkadaşımız Didem Gençtürk şu anda yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi ve yürütüyor. Birçok programcının Açık Radyo'ya kazanılmasında etkisi olmuş bir arkadaşımızdır. Makine mühendisidir. Ama radyoculuğu makine mühendisliğinden çok daha fazla caz sevdiğini. Caz sevgisi. Evet, evet. Sadece caz değil, hemen hemen çok geniş bir yelpazede, rock müzikte, cazda dediğin gibi çok bilgili, çok tecrübeli ve sürekli izleyen, her türlü yeniliği takip etmeye çalışan bir arkadaşımızdı. Ailesine, dostlarına ve hepimize başsağlığı dileyerek. Sesi kaldı yadigar yani. Evet, evet. Anısını unutamayacağımız çok önemli, çok değerli arkadaşlarımızdan biri. Evet, yani bugünkü programın oluşmasında da, Altın Saatler programının oluşmasında ve bu yıllara kadar devam etmesinde de önemli etkisi ve teşviki olmuş olan bir arkadaşımız. Cenazesi pazar günü, yani 31 Mart pazar günü Bodrum'dan kaldırılacak. Onunla ilgili zaten Açık Radyo'nun internet sitesinde de gerekli bilgiler yayınlanacaktır. Belki şu anda da yayınlanmıştır diye düşünüyorum. Evet, merhaba diyelim. Evet. Günaydın diyelim. Açık Radyo'nun adeti üzerine Jack Cohen. Evet, toprağı bol olsun sevgili arkadaşımızın. Evet, bugün Feyyaz Deniz bize konuk olacaktı. Antalya UMKE, Ulusal Medikal Koordinasyon ekibinden arkadaşımız, İstanbul'daydı. Fakat son dakikada çıkan bir resmi bir toplantısı nedeniyle katılamadı. Ancak saat 4'te ona telefonla bağlanabileceğiz. Herhalde bir 15-20 dakika kadar kendisiyle görüşürüz, konuşuruz ve Ulusal Medikal Koordinasyon ekibi hakkında da bilgileri alırız. Ama süremiz kısa olacağı için Antalya'daki son afetlere ilişkin bilgileri de alacağımız için ben öncelikle bu Ulusal Medikal Kurtarma ekibiyle ilgili toparladığım bilgileri aktarayım. Bu önemli kuruluşlardan birisi, birkaç yönden önemli. Sağlık Bakanlığı'nın bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir kurtarma ekibidir. Medikal kurtarma ekibidir. Sağlık Bakanlığı'nın Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün altında örgütlüdür. Ve personeli de enteresandır. Sağlık Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli yani gönüllü sağlık personelleri arasından seçiliyor bu UMKE ekibinin elemanları. Evet. Yani önemli noktalardan birisi hem uzman olmaları, sağlık personeli olmaları dolayısıyla aynı zamanda da gönüllü olmaları. Zaten her afette sağlık personeli diğer itfaiyede olduğu gibi, AFAD ekiplerinde olduğu gibi ve emniyet ekiplerinde olduğu gibi sağlık personeli de her türlü afete koşuşturuyor. Fakat enteresandır, bu UMKE personeli ise gönüllü bir ekip. Yani normal çalışmalarının dışında da çeşitli afetlere müdahale edebilecek, afetlerde sağlık görevlerini üstlenebilecek uzman ekipler ve Türkiye'de. Her türlü afet için. Her türlü afet için, evet. Evet. Dolayısıyla herhalde konuyla ilgili bir eğitim de alıyorlar. Tabii, tabii. Onları da belirteceğim. Yani eğitimlerinin nasıl yapıldığını gibi. Da bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılıyor. Evet. Ve gerektiğinde de olağan dışı olaylara, afetlere müdahale kazalarda ediyor. Kazalarda filan da galiba. Tabii kazalarda, selde yani insan hayatını etkileyen, insan sağlığını etkileyen her konuda ve her noktada mutlaka devreye giriyorlar. Bunlar nasıl giriyor devreye? Bir otomatik midir yoksa bir yere telefon edip UMKE'yi davet mi ediyorsunuz? Nasıl çalışıyorlar? Sağlık Bakanlığı haber aldığı andan itibaren hem kendi Sağlık Bakanlığı personelini yani işte hastanelerde 112 çalışan. 112 gibi mesela ambulans çağırır gibi UMKE'ye de bir haber ulaşıyor. Haber ulaşıyor ama bunlar da merkezi olarak ulaşıyor bildiğim kadarıyla. Ama bunu da Feyyaz Bey'e, Feyyaz Deniz Bey'e ayrıca sorarız. Asli işlerinin yanında yani normal sağlık görevlerinin yanında UMKE faaliyetlerini yürüten personel bu faaliyetlerini bakanlık ve valiliğin görevlendirmesi ile yapıyor. Yani hem bakanlıktan hem de aynı zamanda valiliklerden gelen talimatlar doğrultusunda hemen göreve çıkabiliyorlar. UMKE'ye diğer resmi özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli de katılabiliyor. Destek olmak için. Evet, yani mesela özel bir hastanede çalışan sağlık görevlisi. Gönüllülük bazında. Aynen, gönüllülük bazında. Onlar da ekibe dahil olabiliyorlar. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları kendi imkanları ile karşılanıyor. Yani diğer resmi ve özel kurumlardan gelenlerin kıyafet ve donanımları kendileri tarafından, kendi kuruluşları tarafından, eğitimleri ise bakanlıkça yapılıyor. Evet. UMKE'nin çalışmalarına destek olmak amacıyla sivil kişiler de UMKE gönüllüsü olarak UMKE üyesi olabiliyor. Yani bunlarda sağlık uzmanlığı aranmıyor ama işte lojistik desteklerde, şoförlükte, yardımcı, taşımalarda falan yardımcı bütün işlerde UMKE gönüllüsü olarak çalışabiliyorlar. Ancak bunların da faaliyetler ile ilgili her türlü harcama gideri kendilerine ait. Peki nasıl bu gönüllülük için başvurmak isteyen bir dinleyicimiz varsa ne yapması lazım? Tabii onu da söyleyeceğim. Nasıl başvurulabileceğini de söyleyeceğim. Hemen ona gireyim. UMKE'ye katılmak isteyenler dilekçe ile müdürlüğe başvuru yapıyorlar. Müdürlük derken aslında başta belirtmiştim. Sağlık Bakanlığı'nın Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ama şehirlerde de, ilçelerde de sağlık müdürlüklerine bir dilekçeyle başvurabilirler. Eğer o il ve ilçede UMKE örgütlenmesi varsa var ona dahil olabilirler. Her personel için UMKE personeli kayıt formu dolduruluyor. Orada bütün bilgiler zaten yer alıyor. Ekiplere, timlere seçilmede isteklilik esası var. Bununla birlikte UMKE personeli olarak kabul edildikten sonra verilen tüm görev ve faaliyetlere katılmak zorundalar. Yani evet. Gönüllü bir faaliyet ama belli bir disiplin içinde, belli bir çerçevede. Çağrılınca evet, koşturacaklar. Koşturacaklar, gidecekler ve verilen görevleri yapacaklar. Aslında bu yurt dışında da böyle. Yani gelişmiş ülkelerde, özellikle batılı ülkelerde ki biz bunların itfaiyede de var ya bu gönüllü örgütlenme, onu çağrıştırıyor biraz. Doğru ama itfaiyede UMKE kadar başarılı olmadığını biliyoruz. Türkiye'de mi? Türkiye'de evet. Evet, ama yurt dışında çok başarılı, çok başarılı örnekleri var. Var. Türkiye'de de başarılı örnekler var. Onlarla da zaten ilgili programları gerçekleştirmiştik. Ve önümüzdeki dönemde de yeniden ele alacağımız konulardan birisi olarak olacak. Evet, yani bir de UMKE'nin hemen tekrarlayalım, Ulusal Medikal Koordinasyon Ekibi. UMKE'nin görevleri de şöyle tanımlanıyor: afet ve olağan veya olağan dışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla kazazedelere olay yerinde en kısa sürede imkan ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarmak. Ha, yani medikal müdahalenin tabii, sınırı medikal olması. Medikal olması, evet. Sağlıkla. Yani yıkıntıları olması. Açmakla uğraşmıyorlar. Yok, arama kurtarma o anlamda değil. Evet. Ama aranmış, bulunmuş ve çıkarılmış, kurtarılmış ama belli yaralanmalara uğramış herhangi kişileri, bir insanı, kişileri hemen UMKE ekibine teslim edip onların sağlık müdahalelerini gerçekleştirmeleri isteniyor. Merak ettiğim bir husus, yani bir kaza olmuştur. Oraya hem 112 ambulans, içinde doktoru olan bir ambulans gelebilir, hem de UMKE ekibi gelir. Orada bir iş bölümü falan, kim kime talimat veriyor, kim kimi yönetiyor meselesini herhalde oturtmuşlardır. Herhalde yani. Ama bu detaya sahip değilim. Yani evet, Feyyaz Bey'den bu detayı sorarız, öğreniriz. Evet. Kurtarılan kazazedeleri en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine, yani hastanelere veya kliniklere iletiyorlar. Evet. Naklini de sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına veya görevlilerine teslim etmek. Görevlerinden birisi de bu. Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dahilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek. Yani bu tam bir destek ekip gibi. Evet. Senin sorunun da biraz cevabı burada. Yani verilmiş oluyor. Daha uzmanlık gerektiren bir husus varsa ve UMKE ekibinde de bunu bilen kişiler var ise müdahaleyi evet, ondan sonra yapıyorlar. Evet. Diğer bir görev, olay yerinde sağlık hizmetlerinin yönetimini yapmak, triyaj yani kayıtlar, tıbbi müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme ve kayıt yapmak. Yani bütün bunlar görevleri dahilinde. Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak, faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, gerekli hallerde yurt dışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda sağlık hizmetlerinde görev almak. Yani bu gönüllülük aynı zamanda Türkiye dışında da herhangi bir şey yapılacak ise gittiler galiba bir yerlerde. Evet. Yani yardıma gittiler. Pakistan ve Nepal'de mi? Nepal'e gittiler, Pakistan'a gittiler diye duyduk bunu. Hatırlıyorum. Aslında tabii ki bu deprem, 99 depremleri sonunun hemen arkasından kurulan ve doğru kurulan önemli ekiplerden birisi bu. Hı. UMKE, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi. Çünkü bütün donanımları eğer UMKE ekibinde ise ve sağlık uzmanı ise ve gönüllü olarak katılıyor ise bütün donanımları, kıyafetleri bakanlık tarafından temin ediliyor. Buna tabii ki araçları vesaireleri de dahil olmak üzere. Ama bunun Türkiye çapındaki yansıması nedir ve ne kadardır? Buna ilişkin bilgileri bir ihtimal vaktimiz kalırsa Feyyaz Bey'den almaya çalışacağız. Şimdi bir de tabii UMKE üyeliğinden ayrılma ve çıkarılma halleri neler? Başta belirttik. UMKE'de gönüllü olmak ve kıstaslara uygunsanız kabul edilmeniz kolay. Ama ondan sonra mutlaka işin gereği bir disiplin içine de girmek gerekiyor. Kurallara uymak gerekiyor. UMKE üyesi olmak için UMKE'ye katılan personel zorunlu hallerde. Yani görevi yapmaya engel, hastalık, memurluktan ayrılma gibi bu görevden ayrılabiliyor. Hı. Yani bunu da kendi şeyiyle, talebiyle ifadesiyle. Bu mümkün olabiliyor. Bulunduğu ilden tayin ve benzeri nedenlerle başka ile giden personelin UMKE üyeliği ise gittiği ilde devam ediyor. Hı. Yani bu da önemli. Kesintiye devam uğramıyor. Yani. Ama görev alanı, o gönüllülüğünü gerçekleştireceği alan değişebiliyor. UMKE personeli, UMKE sorumlusu veya bakanlık tarafından ilgili faaliyete çağrıldığında geçerli mazeret olmaksızın bir yıl içerisinde iki faaliyete katılmaması halinde UMKE'den çıkarılıyor. Hı. Bu da önemli. Yani epey katı bir şey. Evet, evet, oldukça katı. Gönüllüsün ama bu kurala da uymak zorundasın. Hı. Yani iki kere katılmadın mı çıkarılıyorsun. Bu aslında bizim sivil toplum kuruluşları açısından da örnek midir? Örnek olması gereken bir durum. Gönüllülük de tabii ki bu kadar zorluyor birazcık. Evet, bu kadar sert bir uygulama olması gerekmiyor ama burada tabii insan sağlığı söz konusu olduğu için bir kapasite hesabını da sürekli yapmak zorunda olduk. Mazeretsiz olarak. Evet, yani tabii. Mazeretiniz varsa herhalde o dikkate alınır. Muhakkak hastasınızdır veyahut da işte bir başka göreviniz vardır. Sağlık Bakanlığı'nın başka bir eğitimine katılmak zorundasınızdır falan. Evet, UMKE'nin yapacağı bölgesel kamp, ulusal kamp, eğitim faaliyetleri ve diğer aktivitelerde kişilik ve sağlık mesleği ahlakına yakışmayacak fiil ve uygulamalarda bulunan personel, UMKE sorumlusunun veya ilgili faaliyetteki sorumlu amirin ve diğer UMKE personelinden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile müdürlüğe bildiriliyor ve müdürün uygun görüşüyle UMKE'den çıkarılabiliyor. Bu da etik koşullarından birisi. Sahada veya diğer UMKE faaliyetlerinde UMKE içerisinde tim liderinin talimatlarına riayet etmeyen ve ekibin bütünlüğünü bozan fiillerde bulunan personel UMKE sorumlusunun ve diğer personelden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile yetkili amire bildiriliyor ve müdürün uygun görüşü ile UMKE'den çıkarılabiliyor. Burada müdür denen Sağlık Bakanlığı'nın bir görevlendirdiği. Tabii sağlık, il sağlık müdürü, ilçe sağlık müdürü. Çünkü UMKE gönüllü bir ekip olduğu için onun bir sorumlusu var. Bakanlık. Evet. Organizasyonunda. Ve o sorumlu da tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın o il veya ilçedeki müdürüne bağlı olarak çalışıyor. UMKE'den çıkan personel her türlü donanımı, malzemeyi, dokümanı ve kimliğini birime teslim ediyor. UMKE'nin şeyi bu. Şeyden biraz farklı tabii değil mi? Sınır tanımayan doktorlar tamamen sivil bir örgütlenme. Tabii. Onlar da benzer şartlarda giriyorlar olaylara herhalde değil mi? Yani bir afet durumunda biz gelebilir miyiz diye konuşup izin almaları herhalde olur almaları gerekir. Gittikleri yerde de kime bağlı çalışacaklarını falan tanımlıyorlardır. ne kadar donanımla dolaşıyorlar bilmiyorum ama herhalde onlar da ihtiyaçları olan her şeyi yanlarında götürmeye çalışıyorlardır. Büyük afetlerde isimleri geçiyor çünkü. Evet, bu tabii ülke dediğin gibi ülkeden izin almak gerekiyor. Evet. Ve ilk yaptıkları iş geldiklerinde bir durum tespiti yapıyorlar. Evet. Ben onların çalışmalarının bir kısmına, az bir kısmına şahit olduğum kadarıyla özellikle 99 depremi döneminde ilişkilerimiz olmuştu. Alanda çalışmalarını görmemiştik ama çevirmenleri kanalıyla nasıl hareket ettiklerini öğrenmiştik. Evet. Önce bir çok acil ve basit müdahaleleri gerçekleştirebilecek ama esas olarak da alandaki durumu raporlayacak bir ekip geliyor. Onun arkasından da onların verecekleri bilgi ve raporlara dayalı olarak hemen uygun ekipler, uzman ekipler ve donanımlar. Ve donanım mesela çok sayıda ilaç geldi. Ama tabii ki gelirken ilacın hepsini toparlayıp gelmeleri mümkün değil. Neye ihtiyaç olduğunu bilmeleri de mümkün değil. Fakat ondan sonra uçaklarla ve koskocaman şeylerle, box'larla, özel şeylerde, kabinlerde ilaçları geliyor, aşıları geliyor. Ve eğer gerekli görürlerse bölgede çalışmayı sürdürüyorlar. Evet. Bu sadece afetlerde değil, büyük ve önemli göç olaylarında da çok aktif çalışıyorlar. Aynı zamanda sınır tanımayan başka uzman kuruluşlarla, yani sınır tanımayan mimarlar ve mühendisler gibi, onlarla da etkileşimli bir çalışma organize ediyorlar. Bizde de bu Suriye'de göçmenlerle ilgili de galiba bazı çalışmalar yürüttüler ve yürütüyorlar sanırım. Şöyle, özellikle sınır orada, bölgemizde. Evet, orada bir sorun var. Suriye tarafında çalıştıklarını biliyorum. Fakat bir nedenden ötürü bunun haklılığı ve haksızlığını bu programda tartışmamız söz konusu değil. Sınır tanımayan doktorlara Türkiye bir yasak getirdi. Ve onların Türkiye'ye girişini engelledi. Bu yasak hala devam ediyor mu, etmiyor mu bilmiyorum ama yani Türkiye adına önemli bir imkandan mahrum kaldığımızı bu arada söylemek, işaret etmek de mümkün. Evet, şimdi bu UMKE'ye ilişkin benim hazırladığım şeyler, bilgiler bunlar. Sağlık Bakanlığı'nın Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden çok rahatlıkla UMKE'ye katılmak isteyenler nasıl katılabileceklerini de kendileri seçecekler tabii. Başta belirtmiştim. Yani eğer sağlık uzmanıysa hemen direkt başvurabiliyor. UMKE ekiplerine destek, özellikle lojistik destek verebilecekler de UMKE ekiplerine dahil olabiliyorlar. Ama bunların hepsi aynı kurallara tabi çalışmak durumundalar. Şöyle bir kısaca özetlersek, yani çok aktif olarak çalışan Türkiye'de gönüllü kuruluşlar içinde tabii ki başta Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'ni sayabiliriz. Eskiliği itibariyle, yani 1960'lı yıllardan beri çalıştıkları için faaliyetteler ve akrediteler, yani Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından akrediteler. İkincisi bu Ulusal Medikal Kurtarma ekibini sayabiliriz. Tabii ki bunun dışında gene işini çok düzgün yapan arama kurtarma ekipleri var. Bunların tabii ki sayılarının artması. AKUT var. GEA var. GEA arama kurtarma var. Bunların sayısının artması ve her ilçede, her ilde bu ekiplerin var olması bütün afet riskleri açısından son derece önemli. Biz Saat 4'te Feyyaz Deniz Bey'e bağlanmaya çalışacağız ve ondan Antalya'daki son sorunları da hortumlar tabii. Fırtınalar oldu. Onları soracağız. Demek. Evet, onları da öğrenmeye çalışacağız. Şimdi istersen bir müzik arası verelim. Ondan sonra Feyyaz Bey'e bağlanmaya çalışacağız. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet, Feyyaz Deniz Bey'e bir 3 dakika 4 dakika sonra bağlanacağız telefonla ve ondan Antalya'daki UMKE Ulusal Medikal Koordinasyon Ekibi'nin faaliyetleri hakkında bilgi alacağız. Bir de biliyorsunuz çok yakın bir tarihte çeşitli olaylar gerçekleşti, hortum oldu, fırtınalar oldu. Onları biraz kendisine sormak istiyoruz ve UMKE'nin bu olaylardaki faaliyetleri hakkında bilgi alacağız. Evet, İran'da yeni bir olayla karşı karşıyayız. 19 kişinin öldüğünden bahsediliyor. Değil mi? Arda? Şiraz bölgesinde galiba. Evet. Yoğun yağışların ardından ciddi sel felaketi olmuş ve tatile, yani dini bir tatile de denk geldiği için çok büyük sayıda da ziyaretçi varmış o bölgeye. Otomobillere böyle ceviz kabukları gibi. Evet, televizyonda izledik. Evet, onların evet. Bazılarının içinde de insanlar kalmış. Onlar herhalde zorluk çektiler. Ölenler var. 27 kişi, ben 19 dedim ama o eski haber. Artmış 27 galiba. Kişiye yükseldi. Yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı bir sel felaketi bu. Zaten karman çorman olmuş yani esas sel felaketinin olduğu bölgede. İşte dediğin gibi o arabaların nasıl sularla atıldığını, sürüklendiğini gördük. Evet. Yani biraz su yükselince otomobili de kayık gibi kaldırıyor ve tabii batıyor sonra herhalde. İnsanlar için çok zor anlar oluyor bu seller. Evet. İran'ın 31 eyaletinden 25'ini etkisi altına almış. Yani geniş bir çok olarak. Geniş bir bölgeyi etkiliyor. Bu 27 kişinin öldüğü bölgelerin nerede ne kadar işte bu Şiraz kentinde 19 kişi, Buyer Ahmet'te 2 kişi, Kermanşah'ta, Loristan, Huzistan ve Simnan eyaletlerinde birer kişi yaşamını yitiriyor. Ayrıca Gülistan eyaletinde de yardım ekibine taşıyan bir kayık dün gece alabora oluyor ve bunun sonucunda da 2 kişi hayatını kayboldu. Evet, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açıyor. Ayrıca çok geniş bir nüfusu da etkilemiş. Yani şu ana kadar 293 ve köydeki 43.595 kişiye ancak yardım ulaştırabildik diyor yetkililer. Anlaşıldığı kadarıyla bu konuda kötü haberler gelmeye devam edecek. Evet. Vallahi dünyanın çeşitli yerlerinde çok ciddi iklim olayları oluyor. Doğu Afrika, Güneydoğu Afrika'da biliyorsun Zimbabwe o çevrede. Mozambik ve Malawi. 1,5 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor. Evlerin bir kısmı fırtınadan yok olmuş. Yani çok büyük sayıda zarar var. Kayıplar var. 1000 kişiden bahsediliyor orada. Evet. Da. Latin Amerika'da. Biz geçen hafta yaptığımızda 200 kişiydi ama evet, sayının artacağı. Evet. Elvan söylemişti halen zaten. Halen ulaşılamamış. Ağaç dallarının üstünde bekleyen insanlar varmış falan. Evet. Evet. Yani bu özellikle son İki hafta içinde dünyanın her yanından bir sürü afet haberi veriyoruz. Açık Radyo, Açık Gazete programında da. Avustralya'da da bir şeyler var. Evet. Kuzey kısmında, kuzeydoğuda çok ciddi bir, kuzeybatıda da bir siklon var, bir fırtına var, kasırga. Onların hep etkileri böyle müthiş alanları sular basmış durumda. Yani dünyamız tepki vermeye devam ediyor. Evet, küresel kriz, iklim krizi evet. Dünyanın her bir köşesini çok etkiliyor. Yani İstanbul'da da biz aynı şeyleri yaşıyoruz. Hiç alışkın olmadığımız hava değişiklikleriyle karşı karşıyayız. Evet. Gece 4 derece, gündüz 20 dereceye kadar çıkan sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Ve bir... Yani önümüzdeki günlerinde ne getireceğini tam bilemiyoruz. Evet, şimdi telefon hattımızda Feyyaz Deniz Bey var. Antalya UMKE yani Ulusal Medikal Koordinasyon Ekibinden arkadaşımız Feyyaz Bey, merhabalar. Merhabalar. Evet, size ancak ulaşabildik. Çok yoğun bir gün yaşıyorsunuz. Dün de evet, İstanbul'da bütün gün bir toplantıdaydınız. Şimdi evet, Argun Yum'la birlikteyiz stüdyoda. Biz hemen UMKE hakkında genel bilgileri verdik. Yani Ulusal Medikal Koordinasyon Ekibi'nin ne olduğunu, nereye bağlı olduğunu, nasıl kurulduğunu, kurallarının neler olduğunu anlattık. Gönüllülükten bahsettik. Evet, gönüllü bir faaliyet olduğunu ama aynı zamanda da disiplinli bir çalışma olduğunu vurguladık. Antalya'da UMKE'nin durumu nedir? Bize kısa bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. İlk önce ben de kısaca bilgi vereyim. Lütfen. Antalya, daha doğrusu UMKE ekibimiz, Sağlık Bakanlığı'na bağlı çalışan, gönüllülük esasına bağlı bir kurtarma ekibidir. UMKE'nin açılımı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibidir. Dünyada şu anda, dünyada ve Avrupa'da buna benzer bir teşkilatlama ve örgütlenme yoktur. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bizim en büyük özelliklerimizden bir tanesi bu. Biz Antalya olarak şu an Türkiye sıralamasında 5. büyük il statüsündeyiz. Türkiye çapında 5. sıradasınız. Tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra 5. sıradayız. Şu an yaklaşık olarak 450 tane gönüllümüz var. Her geçen günde artmakla devam ediyor. Eğitimlerini biz veriyoruz tabii ki, eğitim birimimiz vasıtasıyla. Evet. Totalde 10 tane kurtarma aracımız var. Lojistimiz şu anda gayet iyi durumda. Yani her türlü şu an afete hazırız. Nedir bu araçlar? Araçların özellikleri nelerdir? Ambulans mıdır? Nedir? İki tanesi 4x4 ambulans. Aynı zamanda paletli özelliği de bulunan araçlar bunlar. Karda ve zorlu hava şartlarına görev yapabilen araçlar. Yaklaşık olarak bakanlığa maliyetimiz 1 milyon TL civarında, ciddi rakamlı, ciddi yatırım olan araçlar. Geri kalan 7-8 aracımızda 4x4 özellikli, yine birçok markadan oluşan kurtarma araçları. İçinde birçok malzeme bulunan araçlar. Evet, bu 450 kişiden bahsettiniz. Hepsi sağlık elemanı mıdır, yoksa onun dışında destek ekipler de var mı? Tabii ki birinci müdahale için kullandığımız arkadaşlar, yani ilk müdahalede kullandığımız arkadaşlar genelde sağlık personelinden seçiyoruz, ama tabii bu iş sadece kurtarmakla veya müdahaleyle sınırlı değil, biliyorsunuz afet durumlarında haberleşmeye ihtiyaç var. Doğru. Yemeğe ihtiyaç var, barınmaya ihtiyaç var. Teknik personellerden oluşan ekibimize yine temel eğitimi alıyoruz. Bu temel eğitimde afet bilincini ve UMKE bilincini arkadaşlarla oluşturuyoruz. Daha sonra bu arkadaşlarımız da yine teknik anlamda bize afetlere, olağan dışı durumlarda lojistik ve teknik altyapı sağlıyorlar. Evet, sizin Antalya UMKE'deki göreviniz nedir? Ben Antalya'da UMKE biriminde, UMKE ve afet biriminde operasyon birim sorumlusuyum. Ulusal ve uluslararası gerçekleşecek tüm operasyonlarda da yine arkadaşların görevlendirmeleri, bu 450 tane kişinin koordinasyonu, UMKE sorumlumuz tarafından verilen görevleri yerine getiriyorum. Evet, UMKE sorumluları genellikle sanıyorum sağlık personeli oluyor, değil mi? Tabii ki, aynen. Sağlık memuru, paramedik ve ATT'lerden oluşuyor. Şu anda bizim UMKE sorumlumuz da sağlık memuru. Daha önce Adıyaman UMKE'nin sağlık memuru, UMKE sorumlusuydu. Şu an bizde görev yapıyor Antalya'da. Evet. Şimdi Antalya deyince tabii biz çok yakın tarihte Antalya'da birbiri üstüne gerçekleşen afetlerle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve programlarımızda da bunlardan kısaca bahsettik. Ama tabii siz bunları yaşayan bir insan olarak bize özellikle son dönemdeki işte hortum olayı, fırtınalar, bunlar hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Aynı zamanda UMKE ekibi olarak, kurtarma ekibi olarak yürüttüğünüz faaliyetlere de değinerek. Tabii ki. Biliyorsunuz en son yaşadığımız bizim Antalya'da Kumluca hortum felaketiydi. Daha önce ülkemizde yaşanmayan bir afet çeşidiydi. Evet. Çok çiftçimiz ve vatandaşımız zarar gördü, yaralandı. Hatta şu an bir tane kayıp kızımız var. Hala aramalarına devam ediliyor ama son aldığım bilgiye göre AFAD da artık aramalarını sonlandırdı. Hala haber alınamayan kayıp bir de kız çocuğumuz var. Evet. Tropikal değişikliklere bağlı afetlerin de tabii yönü ve şekli değişiyor. Biz dediğim gibi her türlü afetlere hazırlıklı olmaya çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Yaptığımız eğitimlerle, verdiğimiz eğitimlerle. Biz yaklaşık 6 ay, 8 ay kadar önce bu hortumla alakalı aslında bir çalışma yapmıştık Antalya'da. Daha o zaman daha açıkta, karada, karayı vurmayan açıkta olan hortumlardı aslında bunlar. Ama bu sene böyle bir şey başımıza geldi. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Ben de sizin takipçiniz olarak bunu güvenerek söyleyebilirim. AFAD'ın 6 ay önce deprem, biliyorsunuz deprem haritalarını güncelledi. 6 evet. ay kadar oldu. Evet, Antalya'yı da normalde hiç risksiz bir bölgeden orta derece riskli bir bölgeye aldı. Yani artık fay hatlarındaki hareketlenmeler Antalya'da da arttı. Bugün de biliyorsunuz AFAD yaklaşık bir 2 saat kadar önce yine Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, bize yakın bir bölgede Acıpayam, Antalya'ya. Orada da yine bir deprem oldu. Orada, orayı da güncelledi. Biz evet, 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu orada gene. Evet, şu an bakanlığımız da zaten bu konuda da irtibat halindeyiz. Herhangi bir görev verilmesi durumunda da yine oraya da intikal edecek şekilde lojistimiz ve ekipmanımız, personelimiz hazır bekliyoruz. Evet. Peki Feyyaz Bey, bu hortum olduktan sonra size nasıl bir çağrı geliyor? Nasıl harekete geçiyorsunuz? Bize özetler misiniz lütfen? Tabii ki. 112 çağrı merkezimiz var, biliyorsunuz. Birçok ilde artık evet. tek numara. Buraya düşen yardım çağrılarının ambulans bölümüne düşen çağrıları arkadaşlar, eğer ambulansın yetişemeyeceği, ambulansın üstesinden gelemeyeceği bir durum olduğunda tabii ki bizim bize haber veriyor. UMKE ekibine haber veriyor. Biz olay yerine hareket ediyoruz. Vakanın durumuna göre, tabii ki gittiğimiz olay çeşidine göre, yanımızda götürdüğümüz araç, personel ve kişi sayısı farklılık gösteriyor duruma göre. En son hortum felaketten örnek vermek gerekirse, bu kayıp kızımız için mesela bizden yardım talebinde bulundular. Biz oraya işte drone timimiz var bir tane. Drone evet. timimizi götürdük. Orada havadan taramalara katıldık. Sahil güvenlik helikopteri ve bizim drone'umuz vasıtasıyla havadan aramalar yapıldı. Daha sonra biz olay medikal faaliyetlerin dışına çıktığında bizim de artık görevimiz bitmiş oluyor. Biz daha evet. çok medikal anlamda kurtarma yapıyoruz. Evet. Arama kurtarma işinin birincil teması AFAD yapıyor, arama kurtarmada. Evet. Biz daha çok medikal kurtarma faaliyetiyle ilgileniyoruz. Medikal anlamda bir şey kalmazsa, ortada müdahale kalmazsa olayı biz AFAD'a devredip olay yerinden ayrılıyoruz. Evet, şimdi bu belirttiğiniz drone timi, dün de siz İstanbul'da çok özel bir toplantıdaydınız. Evet. Biz tabii drone'ların hep farklı amaçlarla kullanılışını biliyoruz ama artık arama kurtarma faaliyetlerinde de drone ciddi bir şekilde kullanılmaya başlandı. Geçen hafta izlediğim bir haberde jandarmanın artık orman yangınlarında drone'la durum tespiti yaptığını gördük. Sizin bu timinizin, drone timinizin faaliyetlerinizin gelişmesinde önemli bir etkisi oldu mu? Nedir sağladığınız yararlar? Yani insansız hava araçlarıyla sağladığınız faydalar? Biz 2-3 yıl önce bu insansız hava araçlarıyla çalışmalarımıza başladık. Aslında olay yine böyle bir tatbikat sırasında gelişti. Tatbikat sırasında böyle bir ihtiyacın olduğunu farkına vardık. 3 yıl önce bir cihaz alarak, aslında küçük bir cihaz alarak biz bunun demonstrasyonlarını yapmaya başladık. Uygulamalarını yapmaya başladık. Hı. Ama hiç canlı vaka üzerine deneme fırsatımız olmamıştı. 2018 yılının son çeyreğinde 2 tane daha envanterimize insansız hava aracı katarak çalışmalarda, yani gerçek vakalarda denemeye başladık. Bunlar da sadece müdahale anlamında değil, keşif ve gözetleme anlamında. Evet. Biliyorsunuz ülkemizin birçok turizm noktası var. Antalya'da bu turizm noktalarının bir tanesi, Gözbebeği hatta öyle söyleyebilirim. Bizim orada meşhur Likya yolu dediğimiz bir evet. gezi ve yürüyüş yolu var, arazi yolu. Bu Likya yolunda genelde turistik vatandaşlar herhangi bir yönlendirme tabelası vesaire az olduğu için genelde kaybolma vakaları çok fazla yaşanıyor. Yaklaşık bundan işte yine geçmişten bahsedersek, geçmişteki örneklerden 4 sene önce 3 tane Hollandalı turist zaten haberlere de çıktı. 3 gün boyunca arandı. Sahil güvenlik helikopteriyle tespit edilebildi. Bu tip örnekler biz her sene sık sık yaşıyoruz. Bize dedi ki buna nasıl bir önlem alabiliriz ya da nasıl bir teknolojiye kendimizi ayak uydurabiliriz, adapte edebiliriz. Drone işine biraz ağırlık vermeye başladık. Daha sonra biz bu cihazları aldıktan sonra Avrupa'da ve Amerika'da bunun örnekleri var mı? Acaba yapan birileri var mı? Biliyorsunuz bizim ya Amerika yeniden keşfetmenin mantığı yok derler büyüklerimiz. Acaba var mı? Onların çalışmalarını alıp inceleyip biz de kendimize göre bir şeyler şekillendirebilir miyiz diye araştırdığımızda böyle bir çalışmanın olmadığını gördük. yani bununla ilgili bir eğitim olmadığını ve bir çalışmanın olmadığını gördük. Daha sonra Avrupa 112 Derneği gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlara başvurduk. Şu anda onlarla proje ortaklığımız, kağıt üzerinde proje ortaklığımız devam ediyor. Ama hala resmi bir statü kazandıramadık. Çünkü biliyorsunuz Kalkınma Bakanlığı'nın proje tarihleri belli aralıklarla açılıyor. Ama şu an temasımız mail yoluyla kendileriyle devam ediyor. Çalışmalarımızı biz onlara raporluyoruz. Onlar bize raporluyor. Ortak bir kılavuz yayınlanması konusunda da büyük destekçi oluyoruz ülke olarak. Drone ekibimiz de olay yerine her gittiği olaydan muhakkak görüntü ve bilgi ve belgeleri topladıktan sonra raporlarını oluşturup Sağlık Müdürlüğümüz vasıtasıyla bakanlığımıza da iletiyor şu anda. Evet. Bu şeyde drone ekibini sadece tespit ve araştırma için kullanıyorsunuz. Peki onların bir kapasite sınırı falan var mıdır? Yani havada kalma süresi, uzaklaşma mesafesi falan gibi kısıtlar var mı kullandığınız? Tabii ki bizim şu an elimizde kullandığımız mevcut 3 cihazımızda 3'ü de 30-35 dakika arası uçabilme kapasitesine sahip. Evet. Havadan 4K görüntü alıp görüntü yer istasyonuna aktarıp yer istasyonundan istenilen adrese ya da bakanlığın ya da valinin kriz masasına görüntüyü aktarabilme özelliğine sahip. Yani olası bir afet durumunda veya büyük çaplı bir olayda biz cihazı havaya kaldırarak, havadan görüntü alarak valinin önündeki kriz masasına ya da bakanlığımızın kriz masasına görüntüyü canlı olarak istediğimiz noktaya aktarabiliyoruz şu anda. Peki siz... Bu keşif ve gözetleme amaçlı evet, kullandığımız keşif ve gözetleme. Bir adet de kurtarma amaçlı kullandığımız İHA var. İşte onu şu an henüz kullanma fırsatımız olmadı. İnşallah da olmaz. ama demonstrasyonlarını yaptık. İlk karşımıza çıkacak vakada da biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Neyi kastediyorsunuz? Yani yaralıyı kaldırmak falan gibi mi? Yok, hayır. Daha şu an zaten o tipte, o büyüklükte cihazlar henüz mevcut teknoloji kapsamında çok olanak altyapımız yok. Hem dünya olarak hem Türkiye olarak böyle bir altyapı yok. O kadar yüksek ağırlıkları kaldırabilecek. Bizim amacımız şu, yerine tespit ettiğimiz vakanın yanına ekiplerimiz gidinceye kadar vakanın durumuna göre, yaralanmasına göre ve tipine göre bir yaşam paketi bırakmak. Anladım. Ha, çok güzel. Önemli bu tabii. Güzel. Evet. Evet. Muhtemel hastanın işte şekeri düştü, hipoglisemisi var. Bizim ekibimiz olay yerine yaklaşık işte 20 dakika sürecek varması. Arazi şartları malum. Evet. Biz bu hastaya yukarıdan bir tane küp şeker bile atsak, bir tane küp şeker bile bırakabilsek o hastanın ekipler gelinceye kadar orada yaşamını idame ettirebilmesini sağlarız. Ya da düşmeye bağlı bir travma gelişti, kanaması var. Kanaması da hiçbir şekilde durmuyor. Küçük bir paket olan, bu hepimiz şu an kullanıyoruz restoranlarda, marketlerde. Küçük ıslak mendil paketleri var. Evet. Islak mendil paketi kadar bir kanama durdurucu ajan dediğimiz maddeyi yukarıdan bıraktığınızda hiçbir ağırlığı da yok aslında. 50 gram, 100 gram civarında. Evet, evet. Bunu attığınızda hasta yaralı veya hasta bunu alıp kanamasının üzerine bastırdığında kanaması hemen hemen bir dakika içerisinde durabilecek vaziyete geliyor. Hasta yaşamını daha kaliteli hale getirmeyi sağlıyor. Siz bu o bölgede orman yangınları da olabiliyor değil mi? Onlarda da görev aldınız mı hiç? Evet. Feyyaz Bey. Görev alıyoruz. Geçen sene ve bir ondan önceki sene olan Adrasan ve Kumluca'da gerçekleşen evet. büyük yangınlarda, Olimpos'ta gerçekleşen büyük yangınlarda evet. aktif görev aldık. Yine biliyorsunuz bu da olağan dışı bir durum olduğu için UMKE ekibi olarak biz görevliydik evet. orada. Ormanın yine benzer ormanın da çalışmaları var dronlarla beraber. Şu an zaten dirsek temasındayız Orman Bölge Müdürlüğü ile ve Orman Genel Müdürlüğü ile. Birlikte çalışıyoruz. Onlar da bize büyük destek sağlıyorlar. Yönlendirme yapıyorlar. Biz onlara bir şeyler sağlıyoruz. Onlar bize destek alıyorlar. Dirsek temasımız devam ediyor. Evet. Hemen bir şeyi merak ediyorum. Şimdi sizin özel bir bütçe kullanma yetkiniz var mı? Mesela bu dronları nasıl aldınız? Sağlık Bakanlığı'na başvurarak mı? Yoksa kendiniz, kendi imkanlarınızla, kendi bütçenizle mi sağladınız? Bu nasıl yürütülüyor? İlk demonstrasyon yaptığımız cihazlar kendi bütçemizle, yani kendi cebimizden alarak karşıladığımız cihazlardı. Bunları tamamen kendi kişisel alıp araştırmalar amacıyla kendimiz kullandık. Ama daha sonra sağlık müdür yardımcımız, daha doğrusu Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı'na desek daha doğru olur. Acil Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Müdürümüzün katkılarıyla, onların yönlendirmesiyle, onlara anlattık projelerimizi. Böyle böyle olay algoritmasını anlattık, vaka algoritmasını anlattık. Dronların bu alanlarda kullanılabileceğini anlattık. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar, destek çıktılar. Onların vasıtasıyla alabildik. Evet. Yani tabii burada son derece önemli bir şey söylediniz. İlk cihazınızı tamamen kendi imkanlarınızla merak, ilgi. Evet, ve ilgi ve tabii ki sorumluluk bilinciyle hareket etmişsiniz. Tebrikler. Çok teşekkür ederiz Feyyaz Bey. Ben sizi bir başka İstanbul'a gelişinizde daha uzun bir süre stüdyoda ağırlamak isteriz. Çok i̇nşallah memnun daha olur. Geniş bir vakitte, daha güzel bir ortamda inşallah daha geniş sohbet etme fırsatı bulabiliriz. Evet. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek evet. Üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet efendim. Programın başında Jack Cohen arkadaşımızın hepimize veda ettiğini belirtmiştik. Programımızın son dakikalarında Didem arkadaşımızı, Didem Gençtürk'ü Jack Cohen'den bu görevi devralıp yürüten ve tabii hocalığın da Jack Cohen'in yaptığı Didem arkadaşımızı konuk ediyoruz şimdi. Evet, hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün Açık Radyo dinleyenlerinin, programcılarının, dostlarının hepsinin başı sağ olsun. Biz çalışanlar olarak Jack Bey demezdik, Jack Baba derdik. Evet. Jack Babamızı kaybettik haliyle. Çok üzgünüz, çok şey var hakkında söylenecek ama böyle... böyle anılmak da istemezdi. Kendisi şen kahkahalarıyla tanınır. Ve hepimizi güldürme, en zor anlarda hepimizi güldürüp motive etmesiyle bilinir. Diyecek bir şey yok. Devri daim olsun, ona bir günaydın demek isterim. Gelmişken de cenaze bilgilerini sizlere iletmek isterim. 31 Mart Pazar günü saat 14.30'da hayatının son yıllarını geçirdiği Bodrum'da Yalıkavak'ta Sandıma mezarlığında toprağa verilecek. Ardından da mezarlığın hemen yakınında bir kır kahvesinde bir araya geleceğiz dostları olarak. Orada onu anacağız. Böyle. Evet. Çok bu vedada bulunmak isterdik fakat 31 Mart hepimizin görevleri var ve o nedenle uzaktan uğurlayacağız. Bodrum'da olan, orada oy kullanacak olanları, Jack Cohen dostlarını cenazeye bekleriz. Hep beraber kucaklaşmaya. Evet. Programımızın sonunu da Jack'ın sesleriyle bitirmek istiyoruz. Evet. Tekrar hepimizin başı sağ olsun. Ve Jack hepimizin kalbinde, beyninde olacak bir arkadaşımız. Çok özleyeceğiz onu. Çok. Oo, bir şey ikramlar var dışarıda Mahir. Oh, telefon edin de biz de bir şeyler yiyelim arada, bir parça çalalım. Su bile vermediler bize stüdyoda. Sormayın ya. Yani gel Bodrumlardan. Sevgili oğlun Mahir'le buluş. Aynen. Ne diyor? Bilmem. Bir Feryal bir heyecanlandı. Hareket var. Bir şeyler yeme hareketi. Canım. Bizle ilgili bir şey yok. Bizi burada unuttular abi. Peynirli simit mi o? Tamam, çak o zaman kızım. 0212 343 41 41. Gitaresk. Ama bir dakika. Şu anda değil. Gitaresk sadece salı geceleri 9'da Açık Radyo'da. Bu gitar ağırlıklı rock ve blues programını hazırlayan ve ileten Jack Cohen, yani ben. Ve zaman zaman Gonca Açıkalın ve Meral Akman. Evet, Altın Saatler programını bugün burada tamamlıyoruz. Uğurlar olsun Jack Cohen. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.